دی تکبیر غږ دی بیا د جنگر میدان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو دی تکبیر غږ دی بیا د جنگر میدان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو ورته او دست تل په وینو کو لفرهارو سره منځونه کو په شهادت مو اخر سلام ده دومره اوږده درکتونه کو دومره اوږده درکتونه کو شکر ولړ بیا په جومات هر یو افغان دی راځی ملګرو شکر ولړ بیا په جومات هر یو افغان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو د تکبیر غږ دی بیا د جنگر میدان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو راځی زکات په خپل سرونه ورکړو د خپل تل غوښې او هډونه ورکړو څومره شتمن یو په ښایستو ځوانیو د خدای په لار کې خیراتونه ورکړو د خدای په لار کې خیراتونه ورکړو ګوره چښتن د نصاب هر یو زمن ځوان دی راځی ملګرو ګوره چښتن د نصاب هر یو زمن ځوان دی راځی ملګرو د دې جهاد من اذان دی راځی ملګرو د تکبیر غږ دی بیا د جنگر میدان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو راځی طواف کړو د خدای پاک حرم کې شیطان نشته نه د سر قلم کې پر مخدم ځکه د خدای دین غوړو ځکه جهاد کړو په دې ټول عالم کې ځکه جهاد کړو په دې ټول عالم کې په دې مأمور د شرق او غرب هر مسلمان دی راځی ملګرو په دې مأمور د شرق او غرب هر مسلمان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو د تکبیر غږ دی بیا د جنگر میدان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو ګورای غزال کرو شپ کردا هر مسلمان ته روزه پر پکردا روزه بمات د کوثر پجمړو اوس لا غر مدد صد ما فکردا اوس لا غر مدد صد ما پکردا بس عبادت زه نه ګټنو تاوان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو بس عبادت زه نه ګټنو تاوان دی راځی ملګرو بیا د جهاد من اذان دی راځی ملګرو ورته او دست تل په وینو کو لفرهارو سره منځونه کو په شهادت مو اخر سلام ده دومره اوږده درکتونه کو دومره اوږده درکتونه کو شکر ولړ بیا پر جومات هر یو افغان دی راځی ملګرو شکر والا دپر جمعت هر یو افغان دی راځي ملګرو بیا دې جهاد المن اذان دی راځي ملګرو بیا دې جهاد